نہیں تعلیم دیتے کسی کو, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہم کتنا ہیں, لہٰذا تو کفر میں مبتلا نہ ہو. تو عارف معروف یہ اگر بدل ہیں مالکین سے اسے پرشتے ہوئے, تو اب ان کے قول کا مطلب کیا ہوگا کہ جو بھی جاتا ہے ان کے پاس یہ شعر کا علم حاصل کرنے کے لیے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہیں, نصیحت کرتے ہیں انہیں کہ تو سیکھے گا پھر عمل کر بیٹھے گا تو کفر میں مبتلا ہو جائے گا, لہذا نہ سیکھ نہ عمل کی آگے صورت آئے, نہیں تو کفر میں مبتلا ہو. یہ مطلب ہوا کہ وہ نصیحت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں, مبتلا ہیں, جو سیکھے گا عمل کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا, اور جو سیکھے لیکن عمل نہ کرے پھر وہ ایمان پر برقرار رہے گا. تو فلا تکفر کیوں فرمایا؟ اگر سیکھنا کفر ہے تو سکھانا کفر نہیں؟ وہ تو فرشتے معصوم ہیں, اگر ان کا سکھانا گیا تو وہ بھی کفر ہونا چاہیے. اس کا جواب کیا دیا؟ بے تقاض جواز ہی, عمل کے جواز کا کیدا رکھے گا پھر کافر بنے گا, عمل کے جواز کا کیدا نہیں رکھے گا پھر کافر نہیں بنے گا. اور وہ پہلے سے روک رہے ہیں کہ علم کی نفس سے ہی تو سیکھنا جائز ہے, لیکن عمل اس کے مطابق یہ مجھے بھی کفر ہے, اس لیے تو سیکھ ہی نہیں, یا اگر سیکھتا ہے پھر عمل نہ کرنا, تو اس لیے لائقہ کی اس وقت رشتہ پر نہیں آئے گا. کی صورت میں جو مسئلہ مستمد ہوا تو وہ کیا ہے کہ ایسا علم جس کے مطابق اعتقاد رکھنا جائز نہ ہو, عمل کرنا جائز نہ ہو, تو اس کا عدل کرنا بھی جائز اور صحیح ہے. جس طرح یہ فلسفے وغیرہ کے علوم ہماری کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں, علم تشریح جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے, آسمانوں کے طبقے کتنے ہیں, ان کے حرکات وغیرہ کیا ہیں, سورج یہ چکر کھاتا ہے تو کس طرح پر کتنے درجے میں چکر کھاتا ہے, چاند کا نور ہے تو یہ کیسے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, یہ بات پھر اس میں کی جاتی ہے. تو یہ لوگ سیکھنے کرنے جائز اور صحیح ہیں, منطقی ہوں فلسفی ہوں اور اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن جن کا دین دنیا کے لحاظ سے فائدہ کوئی نہ ہو, الٹا نقصان کا اندیشہ ہو, تو بہتر یہی ہے کہ اس سے پرہیز جائز کرنا چاہیے. یہ تو ہو گیا اگر عارف معروف بدلو اس سے والا کیمپ سے, اور اگر مانافیہ ہو جائے اور یہ شیاطین سے بدلے باز بن جائے عارف معروف, تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ ہم کتنے میں آپ پڑے ہوئے ہیں, سزا بھگت رہے ہیں, تو پھر تو کیوں کافر بنتا ہے اور ہمارا حال دیکھ رہا ہے تو ہمارے حال میں تو کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں تو فرشتے آپ کتنے میں نہیں پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کے لیے امتحان ہے, جبکہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا, ہم آپ کتنے میں پڑے ہوئے ہیں, لہٰذا تو پھر ہماری مانت سنا بن. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, سیکھتے ہیں عارف معروف سے اتنا قدر کہ جس کے ذریعے تفریق پیدا کرتے ہیں مرد اور اس کی عورت کے درمیان, طلاقیں وغیرہ دلوا دی, جدائی دشمنی پیدا کر دی. یہ ہوگا اس عہد کا لفظ آیا ہوا ہے من عہد, تو یہاں پر یہ تعلّہ منہ ہونا چاہیے تھا, مرجع جو عہد ہے یا تعلّہ مونا جمع کیوں ذکر کر دیا گیا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا کہ لفظ عہد کا ہے لیکن میں نے استغراقیہ کے نیچے آ گیا ہے, اس سے عموم والا معنی پیدا ہو چکا ہے, تو اس لیے جمع کی زمین جلد آنا واضح ہو گیا. لباد اللہ علیہ من عہد, میں نے استغراقیہ کی وجہ سے عموم آ گیا اس میں, عہد میں اور واحد میں یہ فرق ہے کہ عہد جو ہے وہ متفرق طور پر ایک دو تین چار پر بولا جاتا ہے, اور اجتماعی طور پر بھی بولا جاتا ہے, مطلب مافل بیت عہد, یہ دونوں طرح کی نفی کر دے گا, نہ دو ہے نہ تین ہے نہ جماعت ہے نہ مفرق ہے. واحد کا لفظ ہو تو پھر دو تین کا اس بات بھی ہو سکتا ہے, محافل بیت واحد بل اسٹرانگ یا بل جمع, نفی بھی واحد کی ہو سکتی ہے اور اس بات اس میں جمع کا بھی ہو سکتا ہے. احد میں نفی کلیل کثیر سب کی ہو جائے گی, خواہ وہ اس میں ہو یا مفرق ہو یہ اندر تک آ جائے گا. اور فرق یہ ہے کہ واحد میں کثرت اجزاء کے لحاظ سے ہو سکتی ہے, لیکن احد جائز اس میں نہ اجزاء کے لحاظ سے کثرت ہو سکتی ہے نہ افراد کے لحاظ سے کثرت ہو سکتی ہے. یہ فرق یہ ہے کہ اللہ احد اللہ رب العزت اجزاء سے بھی پاک ہے جس طرح تعدد افراد سے پاک ہے. اللہ جو نقصان بھی پہنچاتے ہیں تو اللہ کے ذریعے سے, کیونکہ یہ جادو ٹونے وغیرہ سبب ہوتے ہیں اور ترقی کی جائے اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے, تو اللہ چاہے تو نقصان پہنچ سکتا ہے نہ چاہے تو نہیں پہنچ سکتا ہے. آگ جلانے کا سبب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کتنی بڑی آگ پھڑکائی تھی انہوں نے, لیکن آگ ان کے ایک بال کو بھی ٹیڑا نہ کر سکی, کپڑے کی تار جیسے وہ بھی نہ جلا سکی, کیونکہ اللہ نے فرما دیا یا نار کونی بردہ و سلام. لہذا یہ اسباب ہیں, یہ مؤثر بذات خود نہیں ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کی عزت سے ہیں. دعا کرے کوئی سبب سمجھ کے ٹھیک ہے, کوئی اس طرح دم وغیرہ کراتا ہے سبب سمجھ کے تو وہ بھی ٹھیک ہے, مؤثر حقیقی ان کو سمجھ لے تو یہ غلط ہوگا. حاکم حکیم داد دوا دیں یہ کچھ نہ دیں, مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے, جس طرح حاکموں کو انصاف کے مہیا کرنے میں سبب سمجھنا, حکیموں کو صحت کے معاملے میں سبب سمجھنا جائز ہے, اسی طرح پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ کی طرف سے عطاؤں میں یا مجھے رات کے ڈلنے میں سبب سمجھنا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. بس ترقی کی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے, پھر وہ جائز اور یہ جائز, اس فرق کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے. اذن کمانا, اجازت دینا یہ بھی ہوتا ہے, طاقت توفیق دینا یہ بھی, تو یہاں ساری تعالیٰ کی طرف سے جو طاقت توفیق تاثیر ہے تو یہ مراد ہوگی. اور گراس بیان فرمائے دعا دینا, یہ نون حالت جدی میں آ گئے اور اضافت کے طور پر ہو جائے دعا دی بہیم الاحد, یہ ہو گیا آج کی طرف اضافت پائی گئی. اور ظرف جو ہے یہ ارجد ہوتی ہے یا ارجنو کل محارم, ظرف جو ہے یہ محارم کی طرح ہوتی ہے تو یہ آگے پیچھے آتی رہتی ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو لہٰذا یہ فاصلہ اضافت کے منافی نہیں ہوگا. نہیں سکھاتے ہیں وہ کسی کو, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کتنا ہے اوپر میں پڑھ, تو مانا اس کا پہلے یہ اول پر تفصیل پر اگر موصولہ ہو اور مالا قائم سے بدل ہو حاروف معروف, اس صورت میں مانا کیا بنے گا, تو نہیں سکھلاتے کسی کو, یہاں تک کہ یہ نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے, جو ہم سے سیکھے گا اور عمل کرے گا تو کافر ہو جائے گا اور عمل کرے گا اس کے مطابق وہ کفر کرے گا, اور پھر وہ جو سیکھے گا اور بچائے گا عمل سے بچے گا, اس کے عمل سے بچے گا ثابت رہے گا وہ ایمان پر. لہذا تو رکھو پر کر بس نہ کر بس حمل جائز سمجھنے کے اور اعتکاف جائز سمجھنے کے, اور اس میں دلیل ہے اس بات پر اور اس چیز کا نہیں ہے یہ ممنوع نہیں ہے, منع اس کی سیوا ہے اور عمل ہے. اور یہ پہلی صورت میں جب آروت معروف فرشتے ہوں, اور اگر یہ شیاطین کا قسم ہے اس صورت میں پھر مطلب کیا ہو جائے گا کہ ہم آپ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں تو تم بھی ہماری طرح مفتون نہ ہو, اللہ کے کارغذ اور پریشانہ نہ بن کر. جس جن اپنے اس کی اتباع سے اور سرمبل کرنے سے اور ثانی تفسیر پر یہ ہے کہ نہیں وہ سکھاتے اس کو, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم فتنے میں پڑے ہوئے ہیں, تو نہ ہو جا ہمارے مصر. اللہ نون من حوال سیکھتے ہیں ان دونوں سے, یا تعلق مون جمع کی ضمیر ہے, تو پیچھے تو عہد کرتی کا ذکر کیا گیا ہے, یا تعلق مون چاہیے تھا اس کا جواب نہ گرا میں استغراقیا کے نیچے داخل ہے نا, اس لیے یہ یا یوں کہہ لو ماں نافیا کے نیچے داخل ہے عموم کے لیے ہو گیا, تو اس لیے یا تعلق مون جمع کی ضمیر لگانا جائز ہو گیا. کیا سیکھتے ہیں ہماری فتح کو جس کے ساتھ جدائی پیدا کرتے ہیں آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان, تو یا تعالیٰ مون امن ہوا تو کیا چیز سیکھتے ہیں, وہ تو بیان نہیں ہو رہی ہے نا, اس کو اضف کر دیا گیا ہے پہلے چکے آ چکا ذکر اس کا شہر کا, اس لیے اسے اضف کر دیا گیا ہے. شہر اتنا سیکھتے ہیں جس سے تفریق پیدا کر سکتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, کل ضمیر اس کے لیے کہ جس پر دلالت کرے ملاحظ دلالت کی ملاحظ نے نہیں ضرر پہنچانے والے وہ نہیں ضرر پہنچانے والے کسی کو مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کیونکہ یہ جادو وغیرہ اسباب ہے, جس طرح دوائیں اسباب ہوتی ہیں, دم تعویذ وغیرہ اسباب ہوتے ہیں, باقی روحانی چند شیطانی حضرات کے اسباب میں سے یہ موثر نہیں ہے بالذات, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عمر کی اور اس کے جو بنانے کی اور پڑا گیا ہے اضافت کے طرف حق کے اور بنایا گیا جار کو اتنا فاصلہ درمیان میں آ گیا ہی کا من کا, پھر یہ اضافت تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا, تو کیوں کہا جار جز ہو گیا, کس کا بار مدر کے معنی میں ہے نا, تو پھر بے کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے تو وہ بے جز ہوگی اس کی, اس لیے اس کا فاصلہ ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا, اور من ظرف ہے اور ظرف ہے کل مہارے میں, اس لیے ان کے فاصلے کی بھی کوئی اہمیت نہ ہوئی, تو لہٰذا یہ اضافہ جائز ہوگی. اور جو فصل ہے یہ ظرف کے ساتھ ہے کرنے جار کے جز داری کا دل اور فصل ساتھ ظرف کے لیے بھی جائز ہے. ہمارے دونوں طرف سیکھتے ہیں وہ نقصان دیتی ہے کرنا چاہتے ہیں, اور عمل جو ہے کفر کا موجب ہے, یا علم ہو تو پھر بندہ عمل بھی کر بیٹھتا ہے, اس لیے علم سبب عمل کا بن جائے گا غلط طور پر, اس لیے فرمایا تعلمون ہمارے دونوں ہم آیت کریمہ سے پتا چلتا تھا کہ سیکھنا جائز ہے, بجاتے خود فرشتے ہیں سکھلا رہے ہیں معصوم ہے, پھر سکھانا جائز ہے تو سیکھنا بھی جائز ہے, تو وہاں سے جواز پتا چلتا تھا, یا یہ دونوں ہم پھر ضرر کسی کو پہنچانا وہ تو جائز نہیں ہوتا ہے, پھر تعلیم جائز نہ ہوئی تو تعلم جائز کیوں ہوا, اس کا جواب دے دیا کہ مطلب ہے خالی علم علم رہے پھر تو کوئی حرج نہیں, جائز ہے سیکھنا, لیکن جن کا مقصد عمل ہو یا علم آئے تو پھر عمل ہو بھی جاتا ہے, غلط یہی ہے کہ عمل بھی ہو جاتا ہے, اس لیے پھر انجام کار وہ گزر بن جائے گا. باقی جہاں جادو کا زور ہو اور لوگ جادو کے زور پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں, تو پھر سیکھنا بلکہ عمل کر کے ان کا توڑ کرنا, تم نبوتیں وغیرہ کے دعوے کر رہے ہو ہم نہیں, لیکن ایسے شعبے ہم بھی دکھلا سکتے ہیں, تو پتہ چلا کہ یہ معجزے نہیں بلکہ استدلال والی صورت ہے جو تم اختیار کیے ہوئے ہو, وہاں پھر عملی طور پر مقابلہ کرنا تو بھی جائز ہے, صحیح ہو جائے گا. چل نہیں کے لیے اس لیے کہ بعض علم اس کا یہ مقصود نہیں ہے اور نہ ہی نفع دینے والا ہے دین جو ہے وہ اعتقاد کی درستی کا فائدہ دے گا, اعمال کا پتہ چلے گا, بندہ اس کے مطابق عمل کرے گا, پھر آخرت میں فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا اس سے, لیکن اس طرح کے علوم جو ہے اتنا پیدا دین کا نہ دنیا کا بلکہ عمل کریں گے تو الٹا نقصان کفر میں مبتلا ہو جائیں گے. وفی ہے ان تحرر اولا, اس قسم کے جو لوگ ہیں تو ان سے بچنا اولا ہوگا تاکہ کہیں عمل نہ کر بیٹھے اور کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. البتہ تحقیق ہلکی بات یہ ہے کہ انہوں نے جان لیا, یقین کر لیا اس بات کا کہ جس نے خریدا ہے کس کو, جو مطلب شیاطین اللہ ملک سلیمان ہے بدلے کس کے, کتاب اللہ کے وہ سیکھ لیا ہے. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ حقیقہ نہیں ہے. بلب سماشروں میں ہی انتم, اور اپنے نفسوں کو جس چیز کے بدلے بیچا ہے انہوں نے, یہ برا ہے کیونکہ نتیجہ تھا ان کے نفوس دوزخ کا ایندھن بن گئے. علم یہ سیکھا اس کے اوپر عمل کیا تو نفوس کو جہنمی بنا دیا, اگر نفسوں کو بیچ دیا دنیاوی منفعت حاصل کر لی, یہ پھر کاٹے والا سودا ہو گیا تھا کہ نفع والا سودا جائے ان کے لیے ہوا. والا کٹ ارے وہ لمن اشتراح ہو, یہ دو لام آ گیا نا, لکٹ ارے وہ اور لمن اشتراح ہو, ان کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ لام جائے لمن اشتراح کا, یہ لام ابتدا ہے, یہ لام قسم نہیں, لام متعل قسم ہوتا ہے منظر, جس طرح لکٹ پر لام ہے یہ متعل قسم ہو گیا. حلفی بیان کے موقع پر استعمال ہوتا ہے, تو پہلا حلفی بیان کے موقع پر ہو گیا متعل قسم ہو گیا, اور دوسرا جو ہے یہ لام اقتدار کا بن جائے گا. اور علم یا علم یہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے, علم تو زائد الفاظ علم, پھر اشتراح بالو خلافت من خلاق, یہ جملہ چھتی ہے, چھتی راہ مل کر امر واحد ہے وہ بن جائے گا. پھر یہ علم کے ساتھ اس کا ربط تعلق کیا ہوا, جواب کیا دیا کہ یہ جو ہے لام ابتدا کا ہے, اس نے علما کو عمل سے معلق کر دیا ہے, زیادہ وہ اس میں مؤثر نہیں, اس لیے وہ دو مفعول نہیں پایا گیا تو کوئی حل اس میں نہیں ہوگا. والو پھر آخرت میں خلاص, آخرت میں کوئی حصہ اس کے لیے نہیں ہے. خلاص کھلے فصلت عادت کے معنی میں بھی ہوتا ہے, تو آخرت میں کوئی فصلت عادت نہیں, عادتیں تو ہوں گی وہاں, جنت کے پھل نہیں کھائے گا تو دوزخ کا عذاب جب تو برداشت کرے گا, تو یہ صورت حال تو پیش آنے والی ہے ہی. تو پھر خلاص کی نبی کیسے ہو سکتی ہے, تو بتلایا کہ یہاں خلاص نصیبہ اور حصہ کے معنی میں ہے. البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا یہودیوں نے کہ جس نے خریدا اس کو نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. چلو یہ علم مراد ہے, تو یہاں اشترا اور تحقیقی مصور ہو نہیں سکتی, وہ تو ہوتا ہے ایک عین دینا اور دوسرا عین اس کے عوض میں لینا, اس لیے بتلایا کہ یہاں مطلق تبادلے والا مانا جائے گا. بدلے میں لیتے ہیں وہ جو تلاوت کرتے ہیں شیطان, کس کے بدلے میں؟ اللہ کی کتاب کے بدلے میں. اور اگر یہ ہے کہ بے شک لام لام ابتداء ہے, مولا کر دیا علموں کو عمل سے, عمل سے تو مال اور آخرت میں خلاص نہیں ہے, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. اور برا ہے وہ جس کے ساتھ بیچا ہے, انہوں نے اپنے نفسوں کو شراب کا لفظ جو ہے یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا رہتا ہے, بیچنے کے معنی میں بھی آتا رہتا ہے, تو بیچا ہے نفسوں کو یا خریدا ہے اپنے خیال میں نفسوں کو, جنتی بنایا ہے لیکن فی الواقع جو ہے تو وہ دوستی بن رہے ہیں, تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں, خریداری والا بھی بیچنے والا بھی. نوکانو یا لوگوں کاش کو جانتے ہوتے ہیں, پہلے ثابت کیا ہے لقد علموا, آگے فرمایا نوکانو یا لوگوں کاش کے جانتے. یہاں علم کی نفی کی جا رہی ہے, پھر تعرض آ گیا نا, علم ثابت بھی ہے, علم کی نفی جو ہے وہ بھی پائی گئی ہے, اس لیے پھر مختلف تعلیمیں ترجیح کی کرواتے ہیں. ایک کیا یت پک کروں نا, یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اس میں. اور یاد امون کو بہو الگ یا معیم طور پر جانتے ہیں کہ اس میں کیا قباحت ہے تو وہ پائی گئی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ لوکان یاد امون کا پھول رہا ہے تو وہ نہیں ذکر کیا گیا, حالانکہ دونوں پھول ہونے چاہیے. عالم یا عالم بتلایا کہ یہاں علم تفکر کے معنی میں ہے, یا لوکان یاد امون کا مطلب کیا ہے, یہ وہ علم معنی اعتقاد ہے وہ نہیں مراد, بلکہ یہ تصور والا معنی مراد ہو گیا کہ اس کے اندر جو قباحت ہے اس کا علم تصور ہوتا پھر اس میں کیا کرتے نہ کرتے. یہ حقیقت ہمارے سب آزاد جو یہ سیکھ رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں اس کے بدلے میں جو آزاد ان کو پیش آنا ہے تو اس کو وہ جانتے ہوتے اس کی حقیقت کو. یہاں بھی علم بمانا تصور جو ہے وہ ثابت ہو گیا. دوسرا حسن اس سوال کا جواب دیتے ہیں, پہلے علم ثابت بھی کیا گیا ہے موقع انداز میں, یہاں نفی بھی کی جا رہی ہے, تو پھر یہ تار ہو جائے تو جواب کیا ہے؟ جو اول مشکل ہے تو وہ کیا ہے, اکلے فریدی نقد عالم ہوئی. اگر ذرا کام لیں سوچ وچار سے, عقل سے کام لیں, عقل کو استعمال کریں تو انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی وہاں عقل غریزی کی بات کی جا رہی ہے نقد عالم میں. اور یہاں جو عملی طور پر استحضار ہے معلومات کا تو اس کی نفی ہو گئی کہ نہ انہوں نے سوچا نہ ہی ان کو یہ معلومات حاصل ہوئے. یا جو ثابت کیا گیا ہے تو اجمالی علم ہے, اور جو نفی کی جا رہی ہے تو تفصیلات جاننے کی نفی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ اجمالی طور پر ایک چیز معلوم ہو تفصیلی طور پر معلوم نہ ہو. شاعر صاحب کے ترجمان آئے تھے رات کو, وہاں کتنی قدریں مشترک ہیں, تو میں نے کہا خنزیر اور تمہارے درمیان کتنی قدریں مشترک ہیں, وہ بھی حیوان تم بھی حیوان, جن سے حیوان میں شریک ہو تو جوہر ہونا, جسم ہونا, نامی ہونا, ساس ہونا, متعارف میں ارادہ ہونا, پانچ مشترک قدریں ہوگی, ایک ناطے غیر ناطے کا فرق جائے وہ نکلا تھا, چھٹی باب امتیاز زیادہ نہیں, پانچ قدریں مشترک ہو گئے. اسے کیا کہہ سکتے ہیں اسے بندہ اور خنزیر قریب قریب ہے یا ایک شے ہے بھائی بھائی ہے, اس میں یہاں بھی شرکت آئی گئی ہے. جب انواع الگ الگ ہیں تو تم ان کی نوعیت کو ملحوظ رکھو, نوعیت کو کیوں نظر انداز کرتے ہو, جنس کی طرف کیوں بھاگتے ہو, یہودی علیحدہ, نصرانی علیحدہ, مسلمان علیحدہ, تو تم ایک بنا کے کیا لینا چاہتے ہو نا؟ کتنی بری چیز ہے وہ کہ جس کو انہوں نے خریدا, جس کے بدلے خریدا انہوں نے اپنے نفسوں کو, یہ عمارت ہے دو مانو تک پر جو گزر گیا, خریدا یا بیچا دونوں مانو کا لوکان عالم ہو, کاش وہ جانتے ہیں فکر کرتے ہیں فکر کرتے اس میں, یا وہ جانتے ہیں علم کا مراد اس سے نظر فکر والا مانا ہو گیا, یا وہ جانتے ہیں اس کی صبح کو والا تھا یہ, یا اس چیز کی حقیقت کو جو اس چیز کی حقیقت کو کہ جو ان کے پیچھے ہوتی ہے عذاب سے. اور علم عمل کے بعد جو عذاب ان کو پیش آنے والا ہے تو اس کی حقیقت کو جانتے چل, اور وہ جو ثابت کیا گیا اس کے لیے اولا تقسیمی کے طور پر غریزی ہے, والا عالم کا مطلب یہ نہیں کہ بالفعل معلومات ان کو حاصل ہیں, بلکہ قوت صلاحیت ان میں پائی گئی ہے, بالقوا علم ثابت کیا جا رہا ہے. آج کل بالقوا بالفعل کہنا بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نا, بالقوا علم ثابت کیا جا رہا ہے, بالفعل کی نفی کی جا رہی ہے. یا یہ ساتھ فعل کے قبا کا, یا جو ہے یا عقاب کے مرتب ہونے کا غیر تحقیق کے, تیسری فرضی یہ کی جا رہی ہے لوکان اور عالم ان سے مراد ہے لوکان اور یا معلوم, وہ عمل بھی کرتے جو کچھ انہیں بتلایا جا رہا ہے اس کے مطابق, کیونکہ جو علم رکھے لیکن عمل اس کے مطابق نہ کرے تو وہ علم ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے نا. اسی لیے فرمایا گیا سم بک بنوم بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حالانکہ کھلنے کے کان بھی ہیں، دیکھنے کی آنکھیں بھی ہیں، بولنے کی زبان بھی ہے، لیکن حق سننے کے لیے، حق دیکھنے کے لیے، حق بولنے کے لیے یہ آزاد یہ گئے تھے. جب وہ مقاصد پورے نہ ہوئے تو آزاد کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی جو علم انہیں حاصل تھا، اگر عمل اس کے مطابق نہ ہوا تو پھر وہ علم ہی گیا نہ ہوا. لوکانو یعلمون میں نفی کس کی ہو گئی؟ یعلمون عمل کی، اور علمو میں علم ادراک کا اثبات ہو گیا، نفی عمل کے لحاظ سے ہو گئی. ایک ہی شے پر علم اور اثبات اور نفی جے وارد نہ ہوئے. اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے البتہ ثواب پاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ان کے لیے بہتر ہوتا. لوکانو یعلمون، کاش وہ جانتے کہ ثواب اللہ کا خیر ہے. ایمان کے دعوے دار تو یہودی نسلانی ہے ہی سے، پھر لو کے ساتھ تمنا کرنا اس کی کیا معنی؟ اس کا جواب دیا کہ رسول اور کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان اور آپ کی کتاب کے ساتھ ایمان کے لحاظ سے لو آمانو کا گیا ہے. رشتوں وصول کرتے تھے، لوگوں کو رشوتیں دے کے حلال حرام ٹھہرا دیتے، حرام کو حلال ٹھہرا دیتے. یہ برائیاں ان میں پائی گئی تھیں. اپنے آپ کو بچاتے، خاص طور پر اللہ کے احکام کو جو پرچپٹ ڈالنا ہے، جادو کی اتباع وغیرہ کرنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاتے. تقوا کا تجنب و مایوسم، جو چیز گناہگار کرے اس سے اپنے آپ کو بچانا. آگے اس کے تین درجے ہو گئے. ایک تقوا جو حدود کی نار سے بچائے، یہ اعتقاد سے ہی ہو گیا، اعتقاد سے ہی اپنا لیا، لیکن عمل سے ہی نہیں اپنا سکا. ایسا آدمی بالآخر نجات پا جائے گا، خالد کے نار نہ رہے گا. ایک یہ ہے کہ اعمال جو فرائض واجبات ہیں وہ اپنا رہا ہے، ہر اعمال سے اجتناب کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو دخول کی نار سے بچا رہا ہے. ایک ہو گیا جو خلوص کے نار سے بچائے، دوسرا تقویٰ ہو گیا جو دخول کے نار سے بچائے. تیسرا تقوی کا اعلیٰ قسم ہو گیا، جس میں باپ سے اللہ کی طرف توجہ جائے تو وہ بھی نہ ہو سکے، بلکہ صرف اور صرف اللہ جی کی طرف توجہ ہو، سنے تو اسی کی، دیکھے تو اسی کے جلووں کو، اور دل میں اگر سچیں بسیں تو اسی کے جلوے اور اسی کی تصدیقات جائیں. یہ آخری درجہ ہو گیا. تک اللہ کا پکارتے ہی یہ مراد ہو گیا. لمصوبۃ من عند اللہ خیر، یہ لو کا جواب ہو گیا. اس میں یہ اشکال پیدا ہوا کہ لو کی جزا جائے تو وہ فیل ہوتا ہے. لو کن تو عالم الغیب لست اکثر تو من الخیر، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. جہاں بھی لو کا استعمال پایا گیا ہے تو جزا جو ہے اس کی تو جملہ پہ بھی آئی ہے. تو یہاں جملہ سیا کو کیوں جزا جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں. تو یہاں اصل میں تو کیا تھا؟ جملہ پہ لیا، لیکن تمام صبات پر تنبیہ کرنے کے لیے اس کو اسمیہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے. جملے تین قسم ہو گئے، ماضیہ مضارعیہ اسمیہ. ماضیہ ماضی زمانے میں ایک چیز کے حدود پر دلالت کرے گا، اس طرح دارہ بن جائے تو نہ مراد ماضی زمانے میں درم جان سے تازہ ہوئی. یدرب یہ تمام تجدد پر دلالت کرے گا کہ حال یا مستقبل میں مختلف وقت یہ چیز پائی جاتی رہتی ہے. یدرب ہو جائے گن اور اسمیہ ہو جائے جیزم دار گن زید العالم قید و فری ہے. تمام اس کو مرار والا معنی اس میں آیا گیا. اصل کیا تھا؟ اسیبو مصابتا من عند اللہ خیرن، یہ ماضی کا صیغہ تھا. پھر تختے تمام اور ثبات کے لیے اسیبو والے پھر ماضی کو حذف کر دیا گیا. مفعول مطلق جو تھا مصوبتا، اس کو پھر مرفوع بنا کے مبتدا بنا دیا گیا. اور خیر یہ دوسرا مفعول تھا، اس کو پھر خبر جائے تو بنا دیا گیا. تاکہ پتہ چلے کہ اگر ایمان و تقویٰ جائے وہ پایا جائے تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین جزا ثواب جائے تو وہ ان کے لیے ثابت ہوگا. اور اس کا لیے خیر تم تبدیل لفظی کا اصل اختیار ہوتا ہے پر حملہ جائے وہ حذف کر دیا جاتا ہے, فتح خیر خے کو دے دیا جاتا ہے. تو اسم تبدیل کے استعمال کی صورتیں تین ہیں, الف لام کے ساتھ ہو, اضافت کے ساتھ ہو, من کے ساتھ ہو. یہاں کوئی طریقہ بھی نہیں اختیار کیا گیا ہے اس کا جواب کہ جہاں بیان کرنا ہو نا فلاں کی نسبت اس میں بہتری ہے تو وہاں پھر مفضل علیہ کو ذکر کیا جائے گا. یہاں حذف کیوں کر دیا گیا ہے کہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ ایمان اور تقویٰ پایا جائے اس کی خیر بھلائی اتنی عظیم ہے کہ کسی اور خیر بھلائی کو اس کے ساتھ کوئی نسبت بھی نہیں ہے. اور اگر بے شک تو وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور جادو کی اتباع کرنا, اللہ تعالیٰ کی ہاں بہترین خیر اور بہتر ہوتی ہے ان کے لیے. یہ جواب ہے ثواب دیا جاتا ہے دائم ہونے پر اور اس کی خیریت کے یقین پر اور حذف کر دیا گیا مقدر علیہ کو میں لام تاکید والا آ گیا نا پھر یہ ایک محقق خبر ہو گیا کہ واقعی مصیبت خیر جو ہے وہ ہے اصل اور حذف کیا گیا مقدر علیہ کو واسطے مفضل کی میں فلانی کہا گیا ہے کیونکہ اللہ کی کبریائی کے ساتھ کسی اور کو کوئی نسبت حاصل نہیں ہے تو اسی طرح یہاں بھی ہو گیا. اور اشکال یہ ہے کہ مبتدا مصیبت بنا تو پھر کم از کم نکرا مصوفہ ہونا چاہیے تھا, تفصیل اس میں پائی جانی چاہیے تھی یا مورف الام کر کے لانا چاہیے تھا. تو مصوبت ان نکرا واضح کر کے کیوں لایا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. یہ تنقید جو ہے وہ کس کے لیے ہو گئی, تعلیم کے لیے ہو گئی یا تقلیل کے, یہاں تقلیل مراد ہے تقلیل کے لیے ہو گئی. مصوبت ان کلیلۃ خیر یہ مطلب ہو گیا تھا آخرت کی جو تھوڑی سی جزا ہے تو وہ بھی دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ یہاں کی بڑے سے بڑے جزا جو ہے وہ بھی فنا پذیر ہے اور وہاں سے چھوٹی سی ہے تو بھی دائم ہے. پھر جو دائم ہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو تو وہ بہتر ہے, پر اس وقت اس کے جو زیادہ ہو لیکن جلدی یہاں سے نکلنے والی ہو. یہ تراسب کا بیان ہو گیا. اور پھر واقع کیا ہے کہ وہاں جزا بھی عظیم ہے اور پھر ہمیشہ ہی رہے گی وہ, اس لیے پھر یہ دنیا کے اندر جو کمائیاں کی جا رہی ہیں مغالطے کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تو پھر ان میں شرم آنا چاہیے انہیں. اب کتنا یہ خسارہ اختیار کر رہے ہیں اس کو سوچنا چاہیے انہیں. اور تنقید مصوبت کی لیے یعنی مصوبت ان کلیلۃ یہ مراد ہو گیا نا, یہ بہتر ہے دنیا کی کثیر دولتیں جو ہیں وہ حاصل کرنے کی نسبت کیونکہ یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے. یہ ساری تکنیک اس صورت میں ہو گئی کہ لو شک کے لیے ہو, اگر وہ جان سے ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو انہیں یہ جزا ملتی, لیکن نہ وہ تقوی اختیار کر رہے ہیں نہ ایمان لا رہے ہیں تو نہیں پھر یہ جزا ان کو ملے گی. لو جے تنی لاکرم تو کا لاکن کا لم سجے, اصل یہ ہوتا ہے نا قبل جائے وہ سبب ہوتا ہے ماں باپ کے لیے, تو تیرا آنا سبب بنتا میری طرف سے اکرام کا، نہ تو آیا نہ اکرام میری طرف سے صادر ہوا. یہ ہے جب لو مقام ہے تعلیل میں استعمال ہو. کبھی مقام استدلال میں ہوتا ہے، تعلیل کے رفع سے مقدم کا رفع ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے. لو کن تو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر لکنی لم استکثر من الخیر فلست عالم الغیب. یہ مقام استدلال ہو گیا کہ تعلیل کے نتیجے مقدم کی نتیجہ وہ ثابت کی جا رہی ہے. کبھی مقام تعلیل میں ہوتا ہے، کبھی مقام استدلال میں، کبھی برہان لمی، کبھی برہان انی کے طور پر. لمی ہو تو اول کی نفی سے ثانی کی نفی ثابت کر دی جائے گی، اور انی ہو تو ثانی کی نفی سے اول کی نفی جائے وہ ثابت کر دی جائے گی. پہلی تقریر یہ تھی. دوسری کیا ہے کہ لو یہاں شخص کے لیے ہے ہی نہیں بلکہ امن کے معنی میں ہے، اور یہ جو منصوبت ہونا ہے یہ ایک نئی کلام جاری بن جائے گی. پہلا لفظ ہے وہ تمنا کے لیے ہوگا، مطلب کیا ہوگا؟ کاش کو ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، بات ختم ہو گئی. اب دوسرا یہ ہے کہ صبح تو خیر تھوڑا سا سواب اللہ کی طرف سے وہ بھی بہتر ہے، دنیا معافی آ جائے، پھر یہ علیحدہ کلام ہو گیا. اور پھر آپ بیان کرتے ہیں صبح تو اس طرح پڑھا گیا مشغوبہ تم مش بولا تو ان کی طرح پر بھی پڑھا گیا ہے. اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ جزا جو ہے اسے ثواب سے اور مصوبت سے کیوں تعریف کیا گیا ہے؟ ثواب رسول کا معنی تو ہوتا ہے لوٹنا، پر جزا کو لوٹنے سے کیوں تعریف کیا گیا ہے؟ اس کا جواب کہ جو مؤثر ہوتا ہے پھر وہ اس کی طرف لوٹتا ہے، وہ اس کو ملتی ہے، وہ مرجع اس کا بن جاتی ہے، تو اس لحاظ سے مصوبت کے ساتھ تعریف کر دیا گیا ہے. لوکان عالم ہوں کاش وہ جانتے کہ ثواب اللہ تعالیٰ کا جائے وہ بہتر ہے. تو یہاں نفی علم کی ان سے کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب ہیں اور بڑے علم کے دعوے دار ہیں، پھر ان سے علم کی نفی کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو جا اللہ نے کر کے تدبر، یا تو علم سے مراد یہاں تفکر تدبر ہے. ایک آدمی کو سپرے پورے معلوم ہوتے ہیں لیکن ترتیب نہیں دیتا، نتیجہ اس سے نہیں اخذ کرتا، پھر اس علم کا فائدہ کوئی نہ ہوا. نتیجے تفکر کی ہو گئی، سپرے پورے کے علم کے باوجود نتیجے علم سے آ رہی ہیں خالی ہیں، یا یہ مطلب ہو گیا کہ علم سے مقصد عمل ہوتا ہے تو وہ عمل نہیں کر رہے ہیں علم کے مطابق، اس لحاظ سے علم کی نتیجہ وہ کر دی گئی ہے. اور کہا گیا کہ لو تمنی کے لیے ہے اور مصوبت ہوں، یہ ابتدائی کلام ہے. اور پڑھا گیا ہے لامت بابتن مشورہ کی طرف، اور جو دین اسلام رکھا گیا جزا کا ثواب اور مصوبت جانتے اس بار کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ثواب بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے جیل کے لیے ہوتا ہے علم کی نفی ہوگی ان سے، حالانکہ وہ صاحب علم تو ہیں، یہ اعلی کتاب ہے، اس کی وجہ سرمایہ جاہل قرار دیا انہیں، جاہل قرار دیا ان کو وقت سے ترک کرنے تدبر کے یا ترک کرنے عمل کے ساتھ علم پر عمل کرنے، جس علم کے ساتھ عمل شامل نہ ہو وہ علم ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، اس لحاظ سے نفی کر دی گئی. ایمان والو رائے نامت کہو، بلکہ اس کی جگہ پر انظر نہ کہو اور اچھی طرح سنو، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس کے کرتوت بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ان کے کرتوتوں میں ایک ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو کوئی چیز سمجھ نہ آتی، یا ابھی وہ غور فکر کر رہے ہوتے یا یاد کر رہے ہوتے تو آپ دوسرا فرمان جاری کر دیتے، تو عرض کرتے رائے نہ آیا رسول اللہ، ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں پہلا حکم یاد کرنے دیجیے. یہودیوں نے جب سنا کہ یہ رائے نہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا، ان کی بولی میں یہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا لفظ، اس لیے انہوں نے پھر یہ لفظ استعمال گالی کے طور پر کرنا شروع کر دیا. یا عبرانی زبان کے لحاظ سے یا اسی عربی بولی کے لحاظ سے رونق غرور تکبر کو کہا جاتا ہے. رائنن یا رائنن اصل اس طرح ہے, اگر یا حضرت کر دیتے اور رائنہ کہہ دیتے فقط کے طور پر, مطلب وہی سب وائل والا معنی ہوتا رونق سے, اے مغرور مکبر اکڑ خان, تو گالی بن جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بھی روک دیا کیونکہ تمہارا عمل یہ سبب بن رہا ہے ان کی گستاخی اور بے ادبی کے لیے, لہٰذا تم پر بھی یہ حرام ہے. الگ پھر متوجہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے, تو آپ بتلا دیا کہ یہ لفظ بدل میں کہہ دیا کرو تاکہ تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے اور ان کو موقع بھی نہ ملے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بے ادبی کرنے کا. اس سے پتہ چلا نا کہ جو لفظ بجاتے خود ٹھیک ہے, معنی ٹھیک ہے, بولنے والے کی نیت ٹھیک ہے, لیکن دوسرا کوئی اسے آڑ بنا سکتا ہے لذبی گستاخی کے لیے, تو وہ بھی استعمال کرنا حرام ہے. سجائے کہ کھلم کھلا تاکہ توہین والا معنی پایا جائے. اللہ کی سب مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی, اللہ کی شان کیا ہے, استعمال سے دلیل ہے اس طرح کے لفظ بولنا, پھر یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ جبکہ رائے نا جیسا لفظ جس کو صحابہ کرام نے رضوان نیک نیتی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور صحیح معنی مراد لے کے, وہ جائز نہیں کیونکہ دوسرے لوگ آڑ بنا رہے ہیں, گستاخی کر رہے ہیں. یہاں پہ ہے کھلم کھلا گستاخی, چواد سے دلیل ہے. ایک آدمی بادشاہ کا نائب ہو, وزیر اعظم ہو, دوسرا چوڑا چوہار ہو, لیٹرین صاف کرنے والا ہو, یہ سارے برابر ہو جائیں. انی جعل فلت خلیفہ, انبیاء اور رسول کی شان ہے, نیابت باری والی ہے, خلافت والی ہے. جمار سے دلیل کہنے کا تو کیا بنتا ہے؟ لذا عزت والے رسول والے مومنین, یہ آیتیں کدھر گئیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے. تحریر طبقہ جہاں ان کو بھی یہ تو یاد ہے کہ عیسائی عورت کے ساتھ شادی جائز ہے, یہ یاد کوئی نہیں تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض من یتولوا منکم فإنہ منہم, تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی یاری کرے گا تو وہ انہیں سے بن جائے گا. یہ بھی تو قرآن کی آیت ہے, یہ کیوں نظام میں رکھی جاتی؟ بھائی بھائی بنائے جا رہے ہیں. ایمان ہے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے, نہ کہو تم رائے نہ اور کہو تم ہر رائے جو ہے یہ محفوظ کس سے رائے سے, اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیرتی فن کرنا ہے, حفاظت کرنا مطلب کے لیے, اس کی مطلب کے لیے, مطلب کے لیے. اور پھر مسلمان کہتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے نہ, یہ آپ نے نگرانی فرمائے, نگرانی فرمائے, ہمارے ساتھ آج تیزی سے کام کیجیے اس میں, کہ جس میں جو آپ کرتے ہیں تاکہ ہم سمجھ لیں, تو سمجھ لیں. اور سن لیا یہودیوں نے, انہوں نے پختارا سو ہو غنیمت سمجھا, غنیمت سمجھا, اور انہوں نے جو ہے کے ساتھ آپ کو خطاب کرنا شروع کیا, جبکہ ارادہ رکھتے تھے آپ کے منسوخ کرنے کا طرف حران کے, تکبر کی طرف کیا اور مانا تھا ان کے ہاں جو گالی بن جاتا تھا کلمہ ابراہیم کے ساتھ, وہ کہ وہ گالی دیتے تھے اس کے ساتھ, اور وہ رائنا ہے, منع کر دیا گیا مومنوں کو اس سے, اور حکم دیا گیا اس کے ساتھ کا جو فائدہ دے اس کا, اور نہ قبول کرے اس کے بعد نہیں. اب السنتے ہیں اپنی زبانوں کو ذرا لچکتے کہ رائی نہ ہمارے چرواہے نوکر خادم, یہ معنی بن گیا, یا یہ بنا لیتے تھے یا سیاٹ کر کے اور گالی تھی. بہرحال ان کی نیت بری ہوتی تھی یہ لفظ استعمال کرتے وقت. روک دیا گیا مومنین کو اس سے, حکم دیا گیا تھا اس کے جو فائدہ دے وہی فائدہ لے, وہی فائدہ, اور نہ قبول کرے تو اجتباع کرے, وہ عذر ہے اس معنی کے اندر کہ آپ جو ہے نگہبانی فرمائیں, عذر فرمائیں ہماری طرف. فقولوا انظر اللہ, ہمیں دیکھو, نظارہ الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے, تو یہاں جب علی سال والی صورت ہو گئی نا, انظر الینا ہماری طرف توجہ فرمائیں, یا مجرد مزید کے معنی میں انتظر اللہ, ہمارا انتظار فرمائیے تاکہ ہم پہلے حکم کو یاد کر لیں. یہ مخوض نظر سے کہ جب کوئی اس سے انتظار کرے, اور قرآن کی گئی الحمدللہ یہ محفوظ انتظار سے, یعنی آپ وہ نہ دیں ہم کو تاکہ ہم محفوظ کر لیں, اور قرآن کی گئی راہ یہ ہے جمع کی لفظ پر بس عزت کے لیے, اور رائنم تنوین کے راہو ناز وہی ضمیر مفعول کی ہو گئی نا, راہو یہ ہو گیا راہو نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہیں تو پھر رائن ہوئے, راؤن تو نہ ہوئے تو پھر یہ احترام کے لیے جمع کا لفظ زیادہ بول دیا گیا ہے. نحن نزلنا ذکرا, اللہ ایک ذات ہے لیکن ساری عظمتیں اسی کے ہاں جمع ہیں, اس لیے پھر جمع کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا نحن نزلنا, یہاں بھی تعظیم کے لیے جمع کا لفظ ذکر کر دیا گیا ہے. اور آئینن سا تنوین کے, یعنی ایسا قول کے جو تکبر والے لا تقولو رائنن, ایک یہ ہو گیا یعنی قولن رائنن لا تقولو, اس کا مفعول مطلق بن گیا رائنن. مفعول مطلق تو پہلے پہل کے ہم معنی ہوتا ہے, پھر یہاں رائنن کا معنی اور ہے, قولو کا معنی اور ہو گیا, تو مفعول مطلق کیسے بن سکتا ہے؟ جواب کیا دیا؟ مجاز بالحذف کے طور پر اصل قولن رائے نن یہ ہو گیا, اور الف نسبت کی ہوگی زارا نن, ایسا قول نہ کرو جس میں قباحت پائی جاتی ہے, ران بمانا حوج گرودگی یہ راجینا کہیں تو پھر بھی کدوی والی صورت ہے وہ بن گئی, اور ان کی بولی میں گالی ہے تو اس لحاظ سے بھی وہ آڑ بنا لیتے تھے, یا رائنا ندا کے طور پر کہتے رہو نب سے اے مغرور متکبر, تو بہانہ یہ ہوتا کہ مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں ہم بھی, یہ جتنے معنی گستاخی والے بن سکتے تھے وہ سارے جو ہیں یہودی مراد لیتے, کوئی کوئی معنی لے لیتا کوئی کوئی, اس لیے مبدہ ختم کر دیا گیا کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو تاکہ وہ بیدگی کے لیے اس کو آڑ نہ بنا سکے. قولن را رانن لا تقولو قولن را رانن یہ معنی ہو گیا, ایسا قول جس میں خوب پایا گیا ہے وہ مت استعمال کرو. تو رائنا اور معنی ہو گیا نا, رائنن اور معنی ہو گیا, مطلب ہے جو بھی رائنا ہو گیا رائنن ہو ندا کے طور پر یار آئے نن اور یار آئے ناتر بن گیا, یہ جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں یہ مت استعمال کرو. ان کا وسما ہوا سنو, سن تو وہ پہلے سے رہے تھے, جو پہلے سے سن رہا اور پھر اسے وسما کے ساتھ مکلف ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا تو راج کیا اچھی طرح سنو تاکہ دوبارہ دہرانے کی حاجت ضرورت یا پیش نہ آئے, یا تو یہ مطلب ہو گیا کہ تمہیں ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے, اچھی طرح متوجہ ہو کے بیٹھا کرو اور پھر سنا کرو تاکہ پھر دوبارہ دروانے کی ضرورت ہی پیش ہے نہ آئے, یا جو میں آرڈر دے رہا ہوں لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, اس کو اچھی طرح اور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, یہ نہیں کہ سنی انسنی کر دینا ہے, یہ نیا حکم ہو گیا نا تو رسم ہو اس کو سمے قبول کے ساتھ سنو. انہیں کافرین, انہیں کافرین کے ساتھ تعبیر کیا ہے, پھر یہ اعتراض کرنے والے تھے تاکہ پتہ چلے کہ اس گستاخی کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے ہیں, اور کفر کی وجہ سے پھر عذاب دردناک جائے تو اس کے اقدار بن گئے ہیں. تو کفر کیوں ہو گیا؟ تحاون اگر رسول و سبو ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو نہیں پایا اور ادراک نہیں کیا اور گالی گلوچ کیا, لہٰذا کافر ہو گیا. تو قرآن جگہ جگہ کافر انہیں کہا رہا ہے, اور ادھر بھائی کہا جا رہا ہے, مسلمان ثابت کیا جا رہا ہے, نئی منطق آ گئی. چلے یہودیوں عیسائیوں کے ہاں محبوب بننے کے لیے یہ چکر چلا دیے گئے ہیں, کھلی خلاف ورزی قرآن کی ہوگی. اور سنو تم اچھے طریقے سے یا کر کے نہ تم محتاج ہو جو طرف طلب کرنے رعایت کے یا سنو تمام قبولیت والا نہ مانت یوگیوں کے اور سنو تم اس چیز کو جو حکم دیا گیا تم کو جس کے ساتھ نبی پاک کے حکم کو سنو سمے قبولیت کے ساتھ نہ کہ یہودیوں کی طرح گستاخی بدوی کی آڑ بنانے کے طور پر وہ سنتے تھے تاکہ ہم بیٹھیں اور پھر رائے نہ کہیں اور آپ کو اپنی بدوی گستاخی کا نشانہ بنائیں. یا تو یہ مطلب ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے وسلم فرمایا کہ اللہ اپنے طور پر وسلم فرما رہا ہے کہ میں جو حکم دے رہا ہوں اس کو سنو سمے قبولیت کے ساتھ چل. یہاں تک کہ نہ تم لوٹو طرف اس کے جس سے تم کو روکا گیا ہے یعنی وہ لوگ کے جنہوں نے جو ہلکا جانا رسول گرامی کی ذات کو نکالی دی آپ کو کافر ہو گئے اور کفر کی وجہ سے عذاب علیم میں مبتلا ہو گئے. علی دردناک مولم دوسرے کو درد دینے والا یا تو فعیل یہ مفعل کے معنی میں ہے جو دوسروں کو درد پہنچانے والا ہے یا اپنے معنی پر ہے جب عذاب خود اپنے آپ سے تنگ ہو پناہ مانگے اپنے آپ سے تو جو اس میں داخل کیے جائیں گے ان کا اثر کیا ہوگا تو اس لحاظ سے علیم کہا گیا ہے. تو عذاب ایسا سخت ہے دوزخ کا تو خود اپنے آپ سے تنگ ہے. ایک طبقہ دوزخ کا اوپر والا نچلے سے پناہ مانگتا ہے کہ اس سے مجھے بچانا تو اتنا شدید ہوتا ہے نچلا طبقہ اوپر والے کی نسبت. جب وہ آپ اپنے سے تنگ ہے تو جو اس میں داخل ہوں گے تو ان کا بڑا شد ہے تو وہ کیا ہوگا. مایاوت الذین کفروا من اہل الکتاب للمشرکین ان نزل علیکم من خیر من ربکم اللہ یختص برحمته من یشاء. نہیں پسند کرتے ہیں کافر لوگ اہل کتاب سے اور نہ مشرکین کے نازل کی جائے تم پر کوئی خیر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لیکن ان کا چاہا کیا کرے اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص ٹھہرا دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبوت بھی دے دی قرآن بھی دے دیا مستقل صاحب شراجات کو بنا دیا. اب یہ الذین کفروا من اہل الکتاب تو اہل کتاب کو کافر کہا جا رہا ہے. کوئی نہیں جگہ جگہ کفروا ہے پتہ نہیں یہ شیخ القرآن کیسا بن گیا اور شیخ الاسلام کیسا بن گیا. شان نظر بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت جو ہے تو وہ آل اسلام کے ساتھ بڑی بظاہر دوستی محبت ظاہر کرتے تھے اور کہتے ہیں ہم تو تمہارے لیے بڑی خیر اور بھلائی کے خواہش مند ہیں ہم تو برا نہیں چاہتے ہیں تمہارا. یہودیوں وقت سے محفوظ ہے تو مبشر کا اصلی معنی بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر کی محبت تو میں اس کی تمنی کے حاصل بھی ہو. ایک چیز سے محبت ہوتی ہے لیکن حصول کی خواہش نہیں ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ حصول کی خواہش بھی ہو پھر اسے وہ اسے تعبیر کیا جائے گا. موجود کمانا کیا ہو گیا جو محدود بھی ہو اور اس کی ملاقات اس کی زیارت کی خواہش جو ہے وہ بھی دل میں پائی جائے. من اہل الکتاب مایوز الذین کفروا من اہل الکتاب ہے تبعین کے لیے ہے یا تبعین کے لیے تبعین کے لیے ہے کہ سارے اہل کتاب کافر ہیں نہ کہ بعض جو ہیں تو وہ کافر ہیں. جس اللہ کی اپن الدی نے کافر اہل کتاب المشرکین وہاں تبعین کے لیے ہے اسی طرح یہاں بھی تبعین کے لیے ہو گیا. ان کو مشرکین کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے نا اہل کتاب کو پھر اہل اسلام کے ساتھ شامل کرنے کا کیا مطلب. ما کان ابراہیم یہودی ان ولا نصرانی ان ولا کن کان حنیف مسلم. اگر یہ ہے عیسائی اور یہودی وہ بھی مسلمان ہیں تو پھر نبی اور اس بات اکٹھے ہو گئے اعتماد مقدادی ان کا ہو گیا. ابراہیم مسلم ہیں, سلام علیہ یہودی عیسائی ہوئے اور نبی ہوئے, اسے دسی بھی ہوگی یہودیت عیسائیت اس بات کی ہوگی. اور جب اسلام اور وہ ایک ہیں تو ان کی نفی یہودیت عیسائیت کی اسلام کی نفی ہو گئی اور اسلام کا اثبات بھی ہو گیا. اس لحاظ سے یہی تمام کتابیں ان کا جو لازم آ جائے گا. اور ہماری ملت کیا ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ. پھر ہم مسلمان یہودی نصرانی بن سکتے ہیں یا ان کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ملت ابراہیمی ہے اور ابراہیم علیہ السلام حنیفہ مسلمہ ہے, نہ یہودی ہیں نہ نصرانی ہیں, تو اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ گمان کرتے کہ بے شک وہ محبت کرتے خیر کے خواہش ان کے لیے خیر کا خواہش مند ہے اور تمنا کے استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے میں تمنا کو محبت میں استعمال کیا جاتا ہے اور وہ دکھ ہے اور خود کو عزت تمنا میں چل اور مین جو ہے واسطے طبیعت کے لیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین میں وہ تمنا کا کہ تم پر خیر تمہیں رب کی طرف سے پہلا بن جائے وہ استغراق کے لیے ہے کہ کسی قسم کی خیر کا تم پر نازل ہونا انہیں پسند نہیں ہے, تو من زیادہ وغیرہ کے لیے نہیں ہے, لیکن استغراق کے لیے ہے, عموم پیدا کرنے کے لیے اسے ذکر کیا گیا ہے. اور جو دوسرا ہے میں رب کم گیا اپنے سیمانہ میں ہو گیا من کس لیے ہوتا ہے؟ ابتدا کے لیے, تو اللہ کی طرف سے جو خیر نازل ہونے والی ہے تو وہاں میں نے استثا لیا ہو گیا, پہلا جہاز یہ استغرا کیا ہو گیا اور ظاہر ہو جائے گا تو خیر سے مراد کیا ہو گئی؟ واہ جی اور تفسیر کے خیر کے ساتھ وہی کے ہمارے ساتھ اور نہیں پسند کرتے کہ نازل ہو کہ نازل ہو تم پر کوئی چیز اور تفسیر کی گئی ہے خیر کے ساتھ علم کے بھی اور نصرت کے بھی. بجالی اپنا مختار بیان کرتے ہیں کہ مراد عام مانگا ہے تمہیں علم حاصل ہونا, تمہیں نصرت حاصل ہونا, کہ کوئی چیز بھی انہیں پسند نہیں. اللہ خصوص رحمت شاہ یہ نبوت دینا, کتابیں عطا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, فضل ہے. تو یہ جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے, تو کسی قوم کے ساتھ ٹھیکے داری تو کوئی نہیں, اسی کو ہی ملے. یہود کا یہی تھا نا کہ نبوت ہم میں ہونی چاہیے, ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو وہ بڑے دعائیں کرتے تھے, اللہ منصفنا علی نبی کا نبی آخر زمان آپ کے وسیلے سے, اور فلم آ جاؤ مارا کو گبر ہو گئے. جب جانی پہچانی ہستی جو ہے وہ آ گئی تو پھر کفر کر دیا انہوں نے. تو لہذا یہ سمجھا کہ نبوت صرف اور صرف ہمارے خاندان میں ہونی چاہیے تھی, یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا؟ تو بتایا نبوت اللہ کا فضل ہے اور جس کو چاہے وہ عطا فرماتے. باقی یہ ولایت جو ہے اس میں قصب کا دخل ہوتا ہے, لیکن نبوت جو ہے اس میں قصب کا دخل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ صلاحیت کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا ہے, اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے, تو صلاحیت کوئی نہیں متبر ہوتی اس میں, یہ غلط بات ہے. بلکہ صلاحیت ضروری ہے, کیونکہ اس میں اللہ سے وہی وصول کرنی ہے, جبریل سے وصول کرنی ہے, آگے لوگوں کو پہنچانی ہے. جب تک دور نشان نہ ہو اس میں تجرب ہو تاکہ ادھر سے وصول کر سکے, تعلق مادیت ہو تاکہ ادھر دے سکے, تو منصب نبوت کے پاس ہی نہیں ہو سکتا. تو ہر نبی میں دوری صلاحیت ہوگی, لیکن یہ نہیں کہ جس میں دوری صلاحیت ہوگی وہ نبی بن جائے گا. لوگ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں تو ان کی روح بھی مجرد ہو جاتی ہے, بدن سے تعلق جو ہے وہ حائل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حاضری وغیرہ میں شرک تا غرض وہ پہنچ سکتے ہیں کان واحد میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ولی نے کیا کہا؟ آنکھ بکنے سے پہلے میں وہ تخت لا کے حاضر کرتا ہوں, مہینہ جاتے لگتا تھا مہینہ آتے, وہ جوان ایک لمحے میں پہنچ بھی گیا اور تخت اٹھا کے واپس آ بھی گیا ہے. لہذا ان کے ارواح جو ہے انہوں جس طرح کا تجربہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لہذا یہ بھی کہ جس میں تجرد آ جائے گا وہ نبی بن جائے گا, لیکن نبی کے لیے بہرحال تجرد تعلق دونوں چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. سبھی اور اللہ مختص خیرات ہے آدمی کا ہم کے ساتھ ہے جیسے نبی بناتا ہے حکمت دیتا ہے اس کی نصرت مدد فرماتا ہے. ایک تو یہ لا یجب علی اللہ شیء جو عقیدہ ہے وہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں, وہ جو کچھ کر رہا ہے جس کا اپنا فضل اور مہربانی ہے, نہیں کسی کے لیے حق اس پر. اللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بہت بڑے فضل والا ہے جس کے فضل کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے. عظیم وہی ہے جو مخلوق کے احاطہ سے باہر ہو. یہ کیوں فرمایا تم تمجھی کرنا مقصود ہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور بعض بندوں کو جو نبوت نہیں ملی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل میں کوئی تنگی ہے, بلکہ اس کی جو مشیت ہے یا جو اس کا علم ہے کہ یہ مناسب ہے نبوت کے یہ نہیں, اس کی بنا پر وہ بعض کو ادا کرتا ہے بعض کو نہیں ادا کرتا. اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا, یہ اشارہ ہے, اشارہ کرنا ہے, خبر دینا معلوم ہونا بعض بندوں کا معلوم ہونا نہیں ہے واسطے بلکہ واسطے اس کی مشیت کے ہے. اور وہ جو جانا ہے اس حکمت کے ساتھ بعض کو محروم کرتا ہے بعض کو اس سے فارغ فرماتا ہے. یا